Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, denizler akıtılıp birbirine karıştığı zaman ve kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, herkes yapıp gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bilecektir. Ey insan! Engin kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatan ve isyana sürükleyen nedir? O Allah ki, seni yoktan yarattı. Düzenledi. Ölçülü bir biçim verdi. Dilediği şekilde seni terkip etti. Hayır. Hayır. Doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz. Oysa üzerinizde gözetleyici melekler vardır. Çok şerefli katipler. Ne yaptıklarınızı bilirler. İyiler hiç şüphesiz ki nimet içindedirler. Kötüler de cehennemdedirler. Din günü oraya girerler. Onlar oradan bir daha da ayrılamazlar. Din gününün ne olduğunu bilir misin? Nedir acaba o din günü? O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı gündür. O gün emir yalnız Allah'a aittir.